descansi, perquè no es pot seguir. La Sacra, capital de la vida sacra. Vamos a hablar con nuestro correspondiente que tenemos por allí, que ya nos está aguardando con nuestro correspondiente. Allí en la capital de la vida sacra, como es José Manuel Fernández. Así que muy buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo va eso ahí por la Ribeira Sacra? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo va la pandemia? Buenas tardes, José Manuel. Bienvenido. Buenas tardes. Chove, chove. Vale. ¿Está lloviendo? Bueno. Ven recibiendo. Tenemos agua. Bueno. Un invierno pasado por agua. Sí. Un invierno con bastante agua. Pero parece ser que sí, que algún río hasta se desbordó de todo. Sí, sí. Tenía entendido que por ahí sí. Chove, vuelve. Bueno, José Manuel, temos que disculparnos, pues sí, porque esta semana non podemos cumplir o reto, non sei por qué, pero as investigacións, as indagacións, os medios que puxemos non deron resultado. Non sei por qué. Non conseguimos o reto. Esta semana, pois, estivo un poquinho debilitada a cuestión. Bueno, a ver. Dime. Recapitulemos. Sí. Tiñamos, por un lado, María Solar, e por outro, sí, Ana Peleteiro. Sí. Sí. Segundo, según conversas con Armando, María Solar non puido, por imposibilidade, supoño, de outros compromisos, pero sí, era posible tela, non, Armando? Sí, sí, non, era posible tela. Armando? Sí, me escoitas? Sí, sí. Claro. Era posible tela, pero como están facendo programas todos grabados, a veces teñen problemas hasta con xente que ten convidada, dá unhas décimas de fiebre, xa non pode entrar, xa ten que buscar a outro inmediato. En fin, que ten que andar facendo malabares, vale, como todos. Entón, tiñamos a opción de María Solar, porque ela cuido, non a podemos ter. O reto non está conseguido, pero bueno, que está encamiñado. Sí. Sí. O asunto vai ben, pero... E despois, pero... outra cousa, sí. Escoitade. Sí, escoitámoste. Que puso o teléfono do representante de Ana Peleteiro. Sí. Falta contactar con él e que permita que podamos ter a Ana Peleteiro, ou mellor, para o xoves que temos a Peleteiro. O sea que non o conseguimos para hoxe. Sí. Pero en cambio, igual podemos ter un sabes que ven. Pues sí. Xa o teño eu o teléfono de do representante. Correcto. Sí. Vale, perfecto. Vale, pues, has hecho, intento co representante e a ver se temos sorte e podemos ter a Ana Peleteiro. Por se acaso, que hai que ter sempre unhas de reposto. Vale. A quen temos por aí que nos pida audiencia? ¿Temos alguén? Non, de momento esta semana non recibí ninguna notificación. Non recibimos nada. Pois digo vos un logo. Sí, claro. Que bueno, está tamén superactivo na televisión de Galicia. É un dos protagonistas do programa ese de noticias que fan por as noites que se chama Malicia Noticias. Vaya. Non nos chega ben o asunto do teu micro, Xosé Manuel. Parece que se desconectou o teu micro e non podemos escoitarte ben. Alguna cousa pasa... Vamos a intentar a ver si podemos conseguir previante. Vamos, poñemos un bocadinho de música logo entón, ven. Thank you. baixamos un poquinho a música e agora, pois, en vez de telo en pantalla, vamos telo por teléfono. Así que vamos a falar moi, vamos a falar con o noso correspondente alá na Riviera Sacra, como é Xosé Manuel, e vamos darlle as boas tardes e que nos conte daquelo que enche preguntou. Vale. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Veña. Boas tardes, disculpade que non poidésemos ter unha conexión como é debido. As cuestións técnicas tamén fallan en algunha ocasión. Correcto, bueno, pois pues, sinto disculpas por esta interrupción no programa e tal e cual. Non hai problema, Xosé Manuel. Retomamos logo. Sí, estábamos pues comentando o do reto, que sí, non temos as mulleres esperadas e desexadas, María Solar ou Ana Peleteiro, pero bueno, María Solar, como dixo ben Armando, fixo a xestión por imposibilidade de traballo non pode estar con nos hoxe, pero que era factible. Sí, sí. E Ana Peleteiro, chegamos ao seu representante, falta falar con él, que igual a podemos ter a vindeira semana. Sí, sí, a ver se podemos ter para vindir a semana, porque eu teño o contacto de... Tendo contacto, hai marxe, a ver se o repre nos permite poder ter a Ana Peleteiro xoves que ven. E se non, dicíavos, como suxestión, que podíamos ter na reserva tamén un coñecido artista, cómico, presentador da Televisión de Galicia, como é Pepe Capelán. Sí, hombre, que está triunfando Pepe, no programa Pepe. Malicia Noticias polas noites na galega. Que vos parece? Hombre, sí, a mí me parece ben. Creo que non o tivemos nunca, non? No. Pois, por eso. Se non hai un reto da audiencia, eu propoño este como bala na recámara se nos falla na Peleteiro. Parece vos? Sí, sí, estupendo. Pues porque ademais, veña, a reto, Capelán, non tiño teléfono, pero tiño por donde conseguilo. Paso xo eu. Vale, pues paso. Vale, Armando, xa cho paso eu. Entón, se non sae o de Ana Peleteiro, temos a Pepe Capelán. De acordo. Correuto. Porque a Pepe Capelán conozco eu, porque a máis dixo... Claro, que coincidiste en Cambados amigo, con él. Eu sei, falaba sei un catalán perfectamente. Pois pues correuto logo. Muy ben. Vale, muy correuto. Bien. Seguimos. Pues, imos con vale. Justame e Desjústame. Moi ben. Pois pues veña. Pues mira, vou empezar cos Desgústame, así sacamos os do medio, vale? Vale, de acordo. Desgústame, por exemplo, que haxa tantas picadas de vespas e abellas en Galicia. Carai. Digo bolo porque, bueno, se hai unha noticia no Galicia Confidencial, un artigo moi bo, que vos recomendo, está asinado por Alberto Quián, e publicouse onte no Galicia Confidencial. Sí, e sí, fala, sí. Unha reportaxe extensa, pero moi, moi, moi boa, e que fala deste tema, que é unha curiosidade, pero bueno, non me gusta que teñamos pues este dato, sen saber moi ben por qué. Que resulta que, bueno, Galicia é a comunidade autónoma con máis mortos por picadas deste tipo de insectos. Unha cosa entre o 1999 e o 2018, houve 28 mortes por picadura de vespa ou de abella. Vespa, debe ser esa vespa asiática, non? Agora vos acabo de contar. Entón, resulta que por picaduras deste tipo de insectos, pues, 28 mortes dentro 1999 ao 2018, que representa un 35, casi un 36% do total de España. No que neste periodo de tempo morreron 78 persoas por estas picadas. Os datos presentounos a Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. E chama a atención, por esa reportaxe e o dato, chama a atención que Galicia, que sexa a comunidade autónoma con maior censo de colmeas, que Galicia sexa, digamos, a comunidade que ten máis mortes por abellas, e non é precisamente a unha das comunidades onde máis colmeas hai. Agora dixeron ben. Porque hai comunidades como Extremadura, como Andalucía, como Castela León ou Valencia, que teñen máis colmeares que Galicia, e non morreu tanta xente nestes anos como morreu en Galicia. Entón, non tendo máis colmeas cos demais, que eu pensei, digo, bueno, pois teremos máis colmeas, hai máis colmeas, hai máis probabilidades de que te pique unha vespa, non? Por lógica, sentido común. Pois non. Sí, sí, sí, sí. Non sendo das comunidades autónomas de España con maior colmear, xemos a que máis mortes por abellas ten. E neste reportaxe saca unha conclusión que é unha hipótesis máis, non? Que pode ser que, como ben se adiantaba xa Xulio, a expansión da vespa velutina teña tamén bastante que ver. Somos unha comunidade na que a velutina, a verdade, que está estendéndose moito, posiblemente tamén influa neste dato, que moitas picaduras de velutina pois están incrementando no peor dos casos, chegando incluso a veces a provocar a morte a xente. Sí, claro. Sí, tanto que sí. Claro. En ese sentido, na mesma reportaxe, fala de que un investigador, Xesús Feas, está a estudar se a picada da vespa velutina é igual ou é máis perigosa que a de outras abellas ou vespas. Necesita 5.000 euros para facer ese estudo, e se buscades, pois, ten algunha campaña nas redes sociais para se alguén quere colaborar nese estudo. O estudo para financiar, sí. Exactamente. Ese equipo de investigación, sí. O que quere el chegar á conclusión de que realmente a picada da velutina da asiática é moito máis grave, ten máis probabilidades de que causara a morte que a picadura das outras, as vespas e abellas que xa coñecemos. Pois eso, non me gusta que seamos a autonomía con máis mortes por picadas de abella. Cuidadiño, a veces este tudo avanza e temos que ter máis precaución coas velutinas logo, que son máis perigosas. Tampouco me gusta que se este a inzar Galicia de parques eólicos. Este ano comezou cun boom de solicitudes para instalar parques eólicos e está sendo un tema, un dos trending topic, por decirlo comúnmente, en Galiza estes meses, porque claro, saíron os proxectos, presentaronse moitísimos proxectos na Xunta para poder explotar, poder construir parques eólicos, e claro, está pois xurdindo movementos en contra por todo o país. Por decirvos algún dos casos dos que máis está a falar estes días, pois un proxecto que afecta a Pena Trevinca, outro que vai de Quiroga a Tabal de Orras, outro sí, por as terras de Tribes, e outro en Barjas, que isto xa é un concello do Bierzo, pero que afectará, tamén lle toca o Courel. Neste caso, por exemplo, a Asociación A Volta Grande do Courel presentou xa un comunicado, un manifesto, no que se opoñen á construción deste parque eólico, e piden ao goberno de Noruega, de España, Xunta de Galicia e de Castela León que paralicen, que miren de paralizar o proxecto, porque o impacto ambiental que pode causar, o pouco que redunda na riqueza dos povos e das poboacións polas que pasa, bueno, estamos sí, sí, así, sí. Entón todo apunta, se todos van adiante, ou a maior parte deles van adiante, que nos imos inzar de eólicos, ou de sempre, enerxía limpa así, sí, pero con sentido, que non, pois eso, haxa unha sobredimensión, unha sobrecarga de eólicos pois en certos sitios, non? Claro, que non haxa, que decir, que se faga ben, que se cumplan as normativas, que non se afecte a paisaxe nin a xentes e tal, e que bueno, que non. Mira, perdona que te interrumpa, pero mira, porque é unha empresa noruega, me parece que xunto con Caxunta e algo así, ¿no? O que pasa é que xa esa empresa pois xa puxo algúns ali pola Serra da Fonsagrada, que lle chaman a Serra de Meira, que puxo tamén algún, pero resulta que os paisanos daban escartos aos paisanos, a todos contentos, que aplaudían. E digo yo xeu, cuidadiño, non aplaudas tanto, que o que marca o oleólico, aunque tiene a medio da túa finca, eche da empresa do oleólico. Dice, non, pero non podes nin dispoñer dela, nin vendela, nin nada. E se si deixan plantar, tens que pedir permiso, como se lles pasou a unhas dunha aldea que lle chaman Xestoso, que pensaban que lles daban aqueles, non sei cuánto era de diñeiro, é que podían facer o que quixeran. Non, dixeronlles que non. E ali ten no medio da finca o morto, como se suele dir. Por eso te digo yo que hay que andar con xeitiño. Claro, con xeito é o que se fai as comunidades de monte. Que sabemos, facer. Sabemos que moitas pues, sacan vos cartos por o arrendamento do, sí, do monte para colocar os eólicos, pero despois hai que ver a letra pequena e realmente se compensa ou non compensa. Bueno, que máis? Tampouco me gusta, por exemplo, ver o outro día tamén de ler nun artigo, neste caso nos diario, que a despoboación é unha das eivas máis importantes para a recuperación de Galicia. Bueno, tampouco é o sea, un dato que coñecemos case todos, evidentemente, pero saíu, xurdiu a partir da presentación dunha obra que leva por título Despois da pandemia, reflexións e desafíos para Galicia, presentouse onte, e son 11 artigos que tratan que falan sobre o efecto da crise sanitaria da COVID na emigración galega e a nivel global. Publica a Lexide Editorial en asociación coa obra social de da banca. E, entre outros motivos, alertan de que un dos problemas para a recuperación nestes vindeiros anos da economía de Galicia pois vai ser o gran reto vai ser reter e atraer talento, que dicimos da fuga de cerebros, non? Galicia necesita fomentar a innovación e o que necesita pois é ter forza de traballo e sobre todo talento. A xente nova, por desgracia estes anos estáse a marchar. Pensade que nos últimos 7 anos perdeu un 5% de poboación entre 20 e 29 anos. Neste libro de Escolma de Artigos, moitos deles coinciden en eso, que un dos retos importante é a despoboación, pero máis ben a despoboación de población activa, de xente en idade de traballar, de xente en idade de traballar con talento, con coñecementos especializados, afeitos a traballar con as novas tecnologías, e, bueno, a progresar, que é o que fai falta. Se esa xente sigue emigrando, buscándose un futuro fora, pois un feo panorama nos espera. Sí, sí, sí. Sí, desde logo. Entón hai que reflexionar sobre ese tema e a ver se seguimos, polo menos, se polo menos conseguimos que quede máis xente aquí, que teña unhas posibilidades, unhas expectativas, senón, pois mal nos irá. Vale. E gústame logo. Vamos agora os gústame. Que te gustan, non? Correcto. Un deles é que mellora a situación da pandemia en Galicia. Esta terceira onda parece que comeza a remitir, o sea que aplaudimos todos, baixa a presión hospitalaria e os novos contagios, a tasa de positividade volve a descender a un 4,6% en Galicia, menos do 5% que recomenda a OMS, pois estamos nun 4,6, o sea que moi ben, menos casos e menos contagios, en definitiva. Son datos deste xoves mesmo da Consellería de Sanidade, ou seja, que parece que esta terceira onda, como se di xa en linguaxe coloquial que todos coñecemos, estamos dobregando a curva. Falta fai para ver se recibimos a primavera con un pouco de ilusión e de tranquilidade, polo menos, non? Sí, por eso. Pero eu tiño medo, Van a abrir a mão moi cedo. Que non. Quizás un pouquinho máis. Que non, o sea, que hai que cuidar. Xa están dicindo que tal. Outro me gusta, veña. Ou menos do xusto. Así tamén me gusta unha iniciativa polo galego, que tamén sou vendela estes días. Chámase Proxecto Trasno. Non sei se oíste falar. Sí, oí falar, sí. Bueno, pois este proxecto, para entendernos, dicilo sin dar moitos rodeos, pide a colaboración de galegos e galegas para reunir máis de 5.000 frases curtas en galego. Ajá. O objetivo é, pois, que a navegadores de internet e outras tecnoloxías que funcionan actualmente, a coñecida como inteligencia artificial, recoñezan, as máquinas recoñezan o galego. Ah, sí, sí. O o coñecido como Plan Common Voice en galego, un proxecto da Fundación Mozilla, que Mozilla sabes que é un dos buscadores que temos actualmente para acceder a internet. Sí. Este proxecto que busca que as máquinas falen calquera lingua do mundo a través da tecnoloxía open source, se chama. Muy ben. Total, que este proxecto, proxecto Trasno, quere axudar a que toda esta tecnoloxía recoñeza o galego, que se falen e entendan o galego como unha das moitas linguas que hai no mundo. Cando, por exemplo, lle falamos a Google, cualquier outro buscador, neste caso, pues, o Firefox, que o buscador de Mozilla, lle falamos, facemos unha búsqueda por voz, recoñeza o galego. Entón, para que eso poda ser posible, este proxecto busca que colaboremos. Como podemos colaborar? Redactando, mandándolle frases por correo electrónico curtas e originais que coñezamos, e que queramos que poden ser útiles para isto. Tamén se pode colaborar revisando frases que envía outra xente se realmente están correctas, teñen erros ou non, e incluso grabando frases a viva voz e mandar notas de audio con esas frases. Trátase, pois, de encher, de conseguir un repertorio de frases en galego para meterlle ás máquinas. E unha vez teñan esa información instalada, despois, pois, calquera usuario poda pregar o galego sin ningún problema para moverse con estas novas tecnologías. Muy ben. Para saber máis, é tan doado como poñer trasno.gal. E aí explica todo a detalle, quen que ir a colaborar, que se anime, pois que é unha boa causa, e así temos tamén o galego nas novas tecnologías, que tamén ás veces gusta, e así pois é un pouco máis doado. Claro que sí. Algúnha máis? Xa está, aí queda. Moi ben, vale. Entón, agora pois, temos o reto xa encamiñado, temos os gusta menos me gusta desta semana, pasaríamos a outra subsección que lle gusta tanto a Xulio e a Armando igual tamén. Sí. Bueno, que ademais de aparecer as caralladas aparecen tamén algunhas das cousas que apuntan na libretiña. Ah, claro, bastantes. Na libretiña e na cabeciña. Moi ben. Entón, pois, dicimos que as caralladas logo. Veña, vamos de carallada. Correcto, bueno, pois nas caralladas de hoxe vou mesturar pois sabeduría popular e humor. Duas cousas que non poden fallar, polo menos na miña casa. Claro. E no meu día a día. O humor e a sabeduría popular que non me falle. Claro. Podo sair da casa sen máscara, pero sin humor, sen retranca e sen sabeduría popular non, eh? Eso é importantísimo. É importantísimo. Sí. Bueno, pois ben, hoxe collo sabiduría popular e humor e intento facer unha fusión. E non contento con eso, vou tamén un pouco a actualidade. Vale, entonces, vamos a ver. Entonces, imos coller a Bárcenas. Coñecedes a Bárcenas, supoño, non? Parece ser que sai moito na televisión, nos periódicos. Sí, estes días tanto sei. É un nome que sale moitas veces. Debe ser o único bar que hai aberto neste momento, o Bárcenas. Sí, por eso, que moito falan del. Toda a hostelería pechada, pero este Bárcenas parece que abriu, Sí, abriu a caixa de Pandora, diría máis. Bueno, imos relacionar o Bárcenas coa sabiduría popular. Eu diría vos de Bárcenas que é un experto en sacar a lingua a pacer. Ah, sí. Daría un consello a Bárcenas. Máis vale pouco mentir que moito confesar. Como contable que é o Bárcenas, vou ao refraneiro e tamén lle dou uns consellos de contabilidade ou sobre contabilidade. As contas claras e os homes de poucas palabras. Pero vexo que neste caso o refraneiro galego con Bárcenas pouca relación ou pouca coherencia teñen. Porque nin contas claras, nin poucas palabras. Sí. Contas non son contos. Aquí tamén coñecendo o personaje o Bárcenas, contas non son contos. Parece que son máis tanto de contos, tanto de contas. Pero no, es que Bárcenas debió ter bastante claro, porque precisamente atopáronselle unos cuantos centros de miles de euros ali nunha caixa en Suiza. Sí, mira ti, como iría andar ali, ¿verdad? Millón. Sí, bueno. ¿Qué máis consello lle daría tirando do refraneiro? Cando chega a hora de contar, chega a de chorar. Neste caso xa podes imaginar quen conta e quen chora, non? Ou quen vai contar e quen pode chorar. Bueno. Coas contas, moita conta. E sabe no ben o PP, e sabe o ben o Bárcenas. Ou parece que o saben. Sí. Conta mal feita, téñase por desfeita. Isto tamén o sabe o Bárcenas cando dido de que o Rajoy destruiu as contas, non? E o mellor é que estaban mal feitas. Vai ti a saber. Si é unha reflexión final que xa pago eu, é o refraneiro meu, non é o refraneiro popular, que mentres amigos non hai contas. Cando deixas de ser amigo, hai axuste de contas. E por aí van un pouco os tiros, parece ser. E remato con outro tema de actualidade. O día 14 vos ides votar aí en Cataluña, e coincide a data pois co día dos namorados. Sí, señor. Pois ben, eu tiño un dicionario que no seu día gustou unha idea do José Luis Coy, lembrades vos, de Tipicol. Sí. O baixiño, que tamén era moito de rebuscar e darlle volta ás palabras, dobles sentidos e tal, e tiña dicionarios, palabras inventadas por el co seu propio significado. Pois eu teño tamén un que vou facendo pouco a pouco, e relacionado co 14F, co Día dos Namorados, teño tres palabras no meu dicionario, e vou volar decir. Unha é amorosidade. Sabes que para min amorosidade, incumprimento do pago amoroso por mor da acumulación de débedas afectivas coa parella. Amorosidade. Está ben. O sea, que non se sabes amorosos. Unha definición. Que máis? Outra, biscoito, repetición pracenteira e doce da cópula carnal. Sí. Se gustou, hai que repetir. Ese 12, pois, perfecto. Outra, a terceira, cronoloxía. Ordeación no tempo da serie de acontecementos que desembocan nunha infidelidade. Sí, moito ten que ver co cronoloxía. Sí, señor. Que non teñades capítulos de cronoloxía. A vestimenta da cabeza dos por exemplo, non sei, dos cervos ou... Sí, dos cervos, sí. Pois eso, amorosidade, biscoito e cornoloxía. Claro, que teñades un bo... Como se suele dicir, ten máis cornos que non pode entrar nas ventas. Definicións con... doble sentido tamén. Exactamente, sí. O como chamo eu tamén, vocabulario. Vocabulario. Moi ben, moi ben. O vocabulario, bueno, tamén. Bueno, pois o xoves que ven, a ver se temos sorte e temos alguén. E cumplimos o reto. O peleteiro ou Pepe Capelán. Vale. Pois si, malo será. Xa temos encamiñado, así que malo será. Vale, pues envíame o teléfono de Pepe. Xa cho paso. Paso cho eu e xa avanzamos. Muy e agora a ver que se me ocurre dos contidos que tiveste, se ainda vos queda esta media hora, e vale. Me meto vos no Facebook para que colguedes o debuxo. Ah, muy ben. Moitas grazas. Unha aperta grande, José Manuel. Pa outra por aí, veña, e votade ben. Está logo, eso faremos. Esperemos que sí. Sí, quiere decir. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi.